Mwami Menge. Pia sina mpenzi wewe Nairobi. Nilipokea barua yako nilitumia. Umenita mpenzi tujenge unyumba. Umenita funge ndoa. Nilipopata barua hiyo nikafurahi. Pia sina kipenda roho. Unigonje kwa uwanja ndege. Sina mpenzi wewe Nairobi. Nilipokea barua yako nilitumia. Umenita mpenzi tujenge unyumba. Umenita tufunge ndoa. Nilipopata barua hiyo nikafurahi. Pia sina kipenda roho. Unigonje kwa uwanja wa ndege. Siku nitafika Nairobi. Tapiga shanki kwa Mwenyezi Mungu. Safari ya ndege bora ni woga. Nitakuwa mwenye kuchoka sana. Nionyeshe wazazi niwasalimie. Na heshima yote wateme mate. Tuunge ndoa kwa baraka. Na kuonyesha mapendo yangu yote. Furaha ya harusi utaona. Kicheko midomoni siku zote. Siku nitafika mpenzi wangu. Nieleze habari na mikueleze. Nishike mkono twende sinema. Muziki na densi, furaha mama, pia sina. Nitafika Nairobi. Tapiga shanti kwa Mwenyezi Mungu. Safari ya ndege bora ni woga. Nitakuwa mwenye kuchoka sana. Ndio Nionyeshe wazazi niwasalimie, na heshima yote wateme mate, tuunge ndoa kwa baraka biasina.